У эфіры радыё «Свабода», ў студыі Ганна Соус. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка прызначыў Валерыя Вакульчыка старшынём камітэту дзяржаўнай бяспекі, вызваліўшы яго ад пасады старшыні следчага камітэту. Сёння ж Валянцін Шаяў прызначаны старшынём следчага камітэту, які да гэтага быў намеснікам. Што азначае прызначэнне Вакульчыка на пасаду старшыні КДБ, як складзецца далей лёс Зайцава? Высвятляў Алесь Дашчынскі. 9 лістапада Лукашэнка вызваліў Вадзіма Зайцава ад пасады старшыні КДБ. Тады дзяржсакратар Савету бяспекі Леанід Мальцаў заявіў, што генеральны пракурор і старшыня следчага камітэту паставілі шэраг пытанняў, якія тычацца апошніх падзеяў, звязаных з КДБ, у тым ліку самагубства падпалкоўніка КДБ Александра Казака. Між тым Мальцаў тады не выключаў, што Зайцаў пасля завяршэння расследавання, якое правядуць генпракурор і следчы камітэт, зможа вярнуцца на гэтую пасаду. Усё будзе залежыць ад яго вынікаў, аднак Зайцаў не вярнуўся. Былы вайсковы контрвыведнік падпалкоўніку адстаўцы Сергей Аніска сказаў, што па вялікім рахунку спадар Вакульчык, напэўна, не прынясе шмат шкоды ў цяперашнім КДБ, бо ён усё ж выхадзец з гэтай структуры. Аппарате он вообще был чужак. Вроде бы, если профессиональный чекист приходит на чекистское ведомство, вроде бы нормально. Назначили Вакульчика, ну, значит, будет Вакульчик. Лукашенко посчитал, что это будет лучше. Если назначили уже Вакульчика, значит, информации вокруг этого дела Казака поплыло столько, что уже понятно, что возвращение Зайцева нияк не мовчит. Палітолог Александр Класкоўскі лічыць, што гэта небудзённае прызначэнне, і яно адбылося пасля разбору палётаў у ведомстве Жалезнага Фелікса. І зараз болей падстаў сцвярджаць, што сапраўды да генерала Зайцева яго на атачэнне, відаць, у Александра Лукашэнкі назапасілася шмат сур'ёзных прэтэнзій. Па-другое, тое, што Вакульчыка высмаргнулі са следчага камітэта, куды таксама адносна нядаўна прызначылі, гэта сімптом таго, што кароткая лаўка запасных у Лукашэнкі, а дакладней мала тых людзей, каму ён можа давяраць. І нарэшце Вакульчык у свой час служыў у брэсцкім пагранатрадзе, і гэта зноў дасць аналітыкам магчымасць разважаць, што ўсё ж такі групоўка Віктара Лукашэнкі мае пэўны ўплыў. Я думаю, што ўсе гэтыя зважанні на вельмі хісткай глебе будуюцца, таму што найхутчэй, што Лукашэнка вырашае ўсё. Былы вайсковы контрвыведнік падпалкоўнік КДБ Валер Костка лічыць, што Вакульчык больш успрымаецца старшыня КДБ, чым кіраўнік следчага камітэту, бо ён выхадзец з КДБ, але меркаваць пра яго можна будзе па ягоных справах. Пасада старшыні КДБ ў сучасных умовах гэта, ну, як кажуць, расстрэльная пасада. Як мы бачым апошнім часам, вельмі шмат старшынь памянялася, і тут пытанне не ў асобах даже і не ў прафесіі, а пытанне якраз у тым, што КДБ ўцянута ва ўнутры палітычную барацьбу, что не свойственно и не повинно быть для спецслужб. И тому все будет залежить от того, насколько Вакульчык здолее ухилиться от этой политической борьбы, хотя в это мало верит. Те сам тянет, и те его тянуть. Поводле спадара Костки КДБ сконцентровал на себе вельми шмат негативу, и Вакульчыку будет вельми тяжко изменить ставление до этой структуры. Потому что апошнім часам слова КГБ не сыходзіць з новасных лент, а гэта беда для любой спецслужбы. Ну, это аб'ектыўна, а все астатнія будуць вызначаць яго справу. Комитет державной безопасности доведен до такого стана, что кого бы не прозначили, любой бы воспринимал бы весь этот негатив, который накопился за последние 20 годов. Когда Зайцева сняли и не вернули обратно, это означает, что Зайцева не делал и улип вельми моцно. Былы вайсковы контрвыведнік Валер Костка. І яшчэ адно прызначэнне пятніцы. Александр Лукашэнка прызначыў Павла Латушку, які амаль 3.5 гады займаў пасаду міністра культуры Беларусі, амбасадарам у Францыі і па сумяшчальнасці прадстаўніком Беларусі пры ЮНЕСКА. Павел Латушка, кар'ерны дыпламат, працаваў у МЗС з 1995 году, цягам 7 гадоў быў надзвычайным і паўнамоцным паслом Беларусі ў Польшчы. Здавалася б, нічога незвычайнага ў гэтым прызначэнні няма, але беларускім урадзе гэта быў самы малады міністр, да таго ж беларускамоўны. Як ацэньваюць дзеячы культуры, прадстаўнікі беларускай інтэлігенцыі, ролю Павла Латушкі на пасадзе міністра культуры высвятляла Гіна Студзінская. Паул Латушка заўсёды бываў на ўсіх тэатральных прэм'ерах, вернісажах, фестывалях. Назаву толькі некалькі імпрэзаў, на якіх ён быў заўважаны цягам апошніх 2 тыдняў. Гэта прэм'ера местачковага кабарэ купалаўскага тэатру. Латушка асабіста адкрываў выставу Шагала ў мастацкім музеі, потым быў міжнародны кінафестываль «Лістапад», дабрачынны баль у Нясвіжскім палацы. Начальнік управлення інфармацыі Міністэрства замежных спраў Андрэй Савіных у прыватнай размове з журналістам «Свабоды» шчыра прызнаўся, яму вельмі шкада, што Павел Латушка больш не міністр культуры. Если честно, я тоже жалею, что он уходит с поста министра культуры, потому что он такой трудяга и делал, по-моему, очень много хорошего. И это было его, он просто горел на работе. На эти посты назначаются наиболее опытные. Павел Латушка будет не только послом Республики Беларусь во Французской Республике, но также и постоянным представителем Республики Беларусь при ЮНЕСКО. Я убежден, что опыт работы министром культуры пригодится ему в контактах с этой авторитетной организацией. А вот старшыня беларускага добраахвотнага таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры Антон Астапович пра дзейнасць спадара Латушкі на пасадзе міністра культуры выказаў такое меркаванне. Не буду ні крытыкаваць нічога, я просто хачу запытаць у тых, хто яго вельмі хваліць, канкрэтна па пунктах назваць, што ён зрабіў пазітыўнае, а не просто займацца разглагольствуваннем, абапіраючыся на тое, што ён карыстаўся беларускай мовы. Я нічога пазітыўнага за ім не бачу. У сферы аховы гісторыка-культурнай спадчыны ўвогуле сітуацыя нават разбалансавалася. Рэжысэр, заснавальнік тэатра «Вольная сцэна» Валер Мазымскі наконт асаблівых заслугаў Павла Латушкі на пасадзе міністра сказаў так. Широкой публике это неведомо. Скажем, потому что Остаповичу неведомо, мне неведомо. А я ведаю близких людей, которые амаль каждый день сутыкались, и они горло мне порвут. Скажут, что этот человек много зробил. В белорусских театрах страшенно не хапая режиссуры. А мы зимновать не знаем. Да не может ничего стратить, не стратить. Беларусь только потому, что от Латушки ничего не залежит, по великому рахунку. Так, может, дробить какой-нибудь, может, объегорить, для того, что сердце болело у него, все-таки, я думаю. А вот старшиня Союза театральных деячов, драматург Алексей Додарев, каже. Вельми шкода, хотя наступником я могу сапсовать отношены. Это человек, якого и творцы, и интеллигенция, и уголь, люди, якія хоть какое-нибудь чинение мают до культуры, вельми шановали. Я зараз нахожуся у театры, черговый спектакль глядим, театральный премии. Это я его детище. И он богато, что чего зарабил, и не будем казать про его в минулом часе. Мне особисто шкода, але то, что он будет представлять нас надалей и вышей, этому я рады. Так, фактично, дякуючи Латушку, з'явилася национальная театральная премия. При Латушку Министерство культуры распрацавало программу «Замки Беларуси». И у 2012-2018 годе меркуется обновить старый замок у Городни, замок у Лидзе, Сапеговский палац у Ружанах. Але при Латушку з'явіліся і чорныя спісы музыкаў, рок-гуртоў. Летась быў скандал з Еўрабачаннем. У той жа час, зусім нядаўна, пасля асабістага ўмяшальніцтва міністра культуры, быў дазволены забаронены раней юбілейны канцэрт палаца. Гіна Студзінская з Менску. Як можна ацаніць дзейнасць Павла Латушкі на пасадзе міністра культуры? Ці нясе ён адказнасць за тыя негатыўныя працэсы, што адбываліся апошнія гады? Ці можна сказаць, што Латушка выконваў ролю ліберальнай шыльды ў беларускім кіраўніцтве? Як будуць разгортвацца падзеі ў культурнай сферы пры новым міністры? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае пісьменнік, мастацтвазнаўца Віктар Марціновіч. Беларускамоўны міністр у краіне, дзе пераважная большасць, а дакладней фактычна 100% кіраўнікоў размаўляюць па-расейску. Міністр, які выглядае даволі прагрэсіўна і молада ў краіне, дзе пераважная большасць кіраўнікоў выглядаюць не вельмі ярка і з'яўляюцца зусім немаладымі. Па-вашаму, як можна ацэніць сам факт, саму з'яву вот такога міністра ў такой краіне? Ці можна сказаць, што ён быў пэўнай шыльдай, ці ўсё-такі ён даволі арганічна ўваходзіў у кіроўную структуру цяперашняй беларускай улады? На мой погляд, отставка с Латушки изъяла вельми свое часовое, потому что ему, дякуючи этой отставке, удалось заховать властный имидж. Потому что опошним часом, починаючи прикладно с изъявления черных списов, с обновления черных списов, он был либералом, який застался либералом в умовах, коли влада уже более либеральной не изъявлялась. прызначаны падчас адлігі, а калі рокераў дапускалі на радыё, ён захаваў за сабой гэтую пасаду, калі ўжо ніякай адлігі не было. І калі нават у культуры палітыка не на яго ўзроўні пачала змяняцца ў вельмі такі трагічны бок. Чалавек, які быў вымушаны кіраваць культурай, калі вось рабілася ўсё тое, што рабілася з беларускамоўнай літаратурай у год кнігі. Чалавек, пры кіраўніцтве міністэрствам якога быў разбураны фактычна нацыянальны купалаўскі тэатр. Чалавек, які ставіў візы на дакументы, якія сцвярджалі архітэктурныя праекты падчас будаўніцтва дому Чыжа, які зруйнаваў атмасферу самага знакамітага і цікавага кутка Мінску, Траецкага прадмесця. Усё гэта назапашвалася, усё гэта з цягам часу рызыкавала проста зруйнаваць ягоную рэпутацыю, ягоную кар'еру. А таму ён сышоў своечасова, таму што ён быў відавочна белай варонай у чорнай ці шэрай зграі. Калі вы кажаце пра ўсе гэтыя тэндэнцыі, пра ўсе гэтыя падзеі ў культурным жыцці, якія былі цягам апошніх гадоў, і Латушка, скажам, ім не адпавядаў гэтай тэндэнцыі, то цяпер, кім бы ні быў новы міністр, як бы ён ні выглядаў, па-вашаму, гэтыя тэндэнцыі будуць толькі развівацца? Вы маеце такі песімістычны погляд менавіта на культурную палітыку ў будучым? Я проста не бачу глебы і прасторы для аптымізму. Нават калі пры Латушцы адбывалася ўсё тое, што адбывалася, дык нават калі ў Латушцы гэта было, дык відавочна, што хто б не быў пасля яго, а будзе толькі горш. І, дарэчы, яго наступніку будзе вельмі складана, таму што Латушка быў папулярным міністрам. Яго любілі журналісты, яго любіла публіка. І хто б не прыйшоў пасля, ён будзе чалавекам, які прыйшоў пасля Латушкі. І вось, здаецца, псіхалагічна гэта будзе складаць такую даволі цяжкую атмасферу. А ў цяжкой атмасферы звычайна чалавек паводзіць сябе круто, так бы мовіць. Дарэчы, ад міністра культуры ў Беларусі вельмі няшмат што залежыць, нават ад Латушкі, так? Тое, што рабіў Латушка, ён жа рабіў усё гэта не з-за таго, што яму было цікава, так што яму вось было цікава не дабівацца вуліцы Быкова ў Менску і назіраць за перабудовай Купалаўскага. Проста ўсё гэта былі рашэнні не яго ўзроўню. Аднак ён гэтае рашэнне проста як міністр культуры павінны быў агучваць. Як міністр культуры ён вінны быў даваць ганебныя інтэрв'ю, якіх ён казаў, напрыклад, пра тое, што ў Беларусі не існуе чорных спісаў, так? І ўсё гэта было дзіўна і дзіка, аднак ўсё, што будзе далей, будзе толькі горш. З пісьменнікам, мастацтвазнаўцам Віктарам Марціновічам гутарыў Віталь Цыганкоў. Вы на хвалях свабоды, тут Ганна Соус, сёння ў праграме. Александр Лукашэнка прызначыў Валерыя Вакульчыка старшынём камітэту дзяржаўнай бяспекі, вызваліўшы яго ад пасады старшыні следчага камітэту. Павел Латушка, які займаў пасаду міністра культуры Беларусі, прызначаны паслом у Францыі і па сумяшчальнасці прадстаўніком Беларусі пры ЮНЕСКА. Расійскі міністр энергетыкі Александр Новак заявіў, што доўг Беларусі за несплачаная мыта з так званых растваральнікаў каля 2,5 мільярда даляраў. Паводле прэм'ера Мяснікавіча, Беларусь нічога не вінная. У горках на Магілёўшчыне з гары Парнас дэмантавалі памятны знак Купалу. Горацкія актывісты гатовыя выкупіць памятны знак, каб яго не знішчылі. Гібель каля школы пад коламі аўтамабіля 9-гадовага вучня Менскай школы зноў узняла пытанне бяспекі ў дварах беларускіх гарадоў. У Менску прайшла канферэнцыя нацыянальнай платформы форуму грамадзянскай супольнасці ўсходняга партнерства. Вы на хвалях свабоды, на чарзе міжнародная тэма. Прадстаўнікі ізраільскага ўраду кажуць, што рух Хамас працягвае абстрэльваць ізраільскую тэрыторыю ракетамі. У чацвер аб абстрэлу ракетамі з паласы Газы загінулі 3 жыхары Ізраілю. Ад ізраільскага бамбавання загінулі ўжо прынамсі 18 палестынцаў, у тым ліку дзеці. Карэспандэнт свабоды Владзімір Глот патэлефанаваў у Ізраілі, запытаўся ў былых жыхароў Беларусі, якія цяпер стала жывуць у гэтай краіне, як яны адчуваюць сітуацыю. Спадар Владзімір пераехаў з Беларусі ў Ізраіль амаль 20 гадоў таму. Цяпер ён жыве ў цэнтры Ізраілю, у невялікім гарадку Рышон-Ле-Цыён, зусім непадалёк ад Тель-Авіву. У мяне праблемаў няма, як няма і адчування, што ідзе вайна. Я ведаю толькі, што праходзіць нейкая аперацыя. Хоць нельга сказаць, што зусім нічога не адбываецца. Вось літаральна толькі што мы з зяцем вярталіся з працы. І ён раптам згадаў, што учора ў нас гучала сырена. А гэта азначае, што ёсць ракета, якая дасягае зоны нашага гораду. Яна, дарэчы, была насамрэч, але завалілася за межамі гораду, і ад ракеты ніхто не пацярпеў. Ведаеце, за тыя 20 год, што я жыву тут, такое для мяне адбылося ўпершыню. І гэта тлумачыцца тым, што я жыў альбо на поўначы, альбо ў цэнтры Ізраілю. Адчуванне вайны ёсць толькі ў нашых знаёмых і сяброў, якія пражываюць на поўдні краіны. Таму што яны сапраўды знаходзяцца ў стане вайны, а мы не. Они действительно находятся сейчас в положении ощущения войны, мы нет. Спадар Роман, былы жыхар Менску, у Ізраілі ўжо 22 гады. Ён жыве таксама ў цэнтры краіны, у невялікім гарадку Малоце. Неприятные есть какие-то ощущения, естественно, потому что напрямую это, в общем-то, пока нас не касается. Тогда, когда так называемая вторая ливанская была, это касалось непосредственно на нас. А сейчас это по югу, это далеко от нас. Хлеб не пропадает. Ну, как правило, в таких ситуациях готовятся миклаты, проверяются, просматриваются, в смысле бомбоубежище. Подготовка какая-то элементарная проходит, естественно. С былыми жыхарами Беларуси, якія цяпер живут у Израиле, гутарыў Владимир Глот. Вы на хвалях свабоды, а зараз наша пытанне. Чаму ў Беларусь неахвотна ідуць замежныя інвестары? Чаго яны баяцца? А пытанне ў горадні. Всех останавливает только то, что законодательство не гарантирует им свободу инвестиций. То, что они будут получать здесь нормальную прибыль и смогут свободно вкладывать сюда средства, инвестиции. Только законодательство. Ну, безусловно, тут от властей зависит все. Потому что правила игры постоянно меняются. Инвесторов это пугает. Простой вопрос, простой ответ вам. Видно кабальные налоги. Нет уверенности, что не заберут. Вроде бы говорили, что гарантии давали, что будет Форд выпускаться. Не в курсе, чем закончится, но нету машины, не видим. С нашим правительством нельзя никакое дело, даже своему предпринимателю частному нет уверенности в будущем. Ну, я думаю, может, не созданы условия определенные для входа сюда. Может, боятся, нет положительных примеров, может, мало информации о положительных примерах. Факторов много, поэтому надо конкретно смотреть в конкретном случае. Я даже не знаю, что вам ответить на этот вопрос. Может быть, не доверяют? Ну, я считаю, что в основном это, ну, наша политика, которая в данный момент как-то немного слабо направлена на Запад. Но больше направлена на Восток, на Россию. Я считаю, что на Запад намного меньше, потому что, как знаю, что Беларусь больше сотрудничает. Там Китай, Корея, там азиатские страны. Я думаю, что политика, скорее всего, что просто хотят, чтобы белорусам было хуже. Кто хочет? Ну, кто у нас хочет, чтобы всем нам хуже было? Нет, почему? Это просто если смотреть следствие, если причину искать, то, скорее всего, что нет. Не в Лукашенко. Проблема. Не ведаю, может, стабильности законов нема для них. Именно экономичных законов, да. Потому что керавництво такое наше. Ну, ведайте, вначале с президентом. Они не верят ему, что уложи, ну потом завтра забери эти гроши. Обманят, все равно обманят. Поэтому никто не даст. Пока это будет, то никто не пойдет. 100%. А пытание у городни про инвестиции. Роўна 200 гадоў таму каля вёскі Студзёнкі, што крыху паўночней Барысава, адбылася адна з ключавых бітваў расейска-французскай вайны, вядомая як бітва на Бярэзіне, дзякуючы якой Напалеону ўдалося захаваць частку сваёй вялікай арміі. Ці засталіся сляды той бітвы ў сённяшняй Студзёнцы? Не аставіць яны золата, не аставіць яны клад. Канешне, а яны ёсць, хто не ёсць. А што гэтыя чорныя скацілі, дык яны ўжо гэтыя гароды потерывалюся. Про гэта чарговая перадача серыі «Падарожжы свабоды». Сёння міжнародны дзень талерантнасці. Ён быў заснаваны Генеральнай асамблеяй Арганізацыі Аб'яднаных Нацый дзеля пашырэння ў свеце ідэю цярпімасці і паразумення культурнай і гістарычнай разнастайнасці народаў. Галіна Бакунчык. Грамадскі актывіст з Ваўкавыску Віталь Гуляк звярнуўся ў суд Фрунзенскага раёну, каб прыцягнуць да адказнасці чатырох мінчукоў, якія напалі і збілі яго з прычыны нетрадыцыйнай сексуальнай арыентацыі. Адзін з нападнікаў атрымаў штраф за цялесныя пашкоджанні. Суда над іншымі Віталь Гуляк чакае ўжо некалькі месяцаў. І гэта не адзіны выпадак гамафобіі адносна прадстаўнікоў нетрадыцыйнай сексуальнай арыентацыі ў Беларусі, кажа намесніца старшыні праваабарончага праекта «Гей Беларусь» Наталя Манькоўская. Па ўровні бытавой гамафобіі, па по уровню преступления ненависти, я могу сказать, что белорусское общество еще очень нетолерантно. По проведенным опросам в 2009 году 57% жителей Минска выступают за ограничение права ЛГБТ на мирное собрание. То есть ситуация, конечно, не очень плохая, но и в целом общество требует какого-то роста в области толерантности. Стигма и дискриминация – те з'явы, которые протягивают сопровождать носьбиту ВИЧ-инфекции и хворых на СНИД. Однако апошніми годами свядомость белорусского громадства в этом керунку начала изменяться, каже лекар городского центра профилактики СНИД Ольга Быкова. Если сравнить, когда мы начинали работать, конечно, люди более так относились осторожно к людям, живущим с ВИЧ, то уже нет таких грубых случаев, будем говорить, когда если каким-то образом узнается информация о том, что человек ВИЧ-инфицированный, и он идет устраиваться на работу, то его не примут. Нету таких случаев, чтобы у нас детей где-то не приняли в школу, в детский сад и так далее. Это уже давно ушедший этап. Социологические исследования последние годы показывают о том, что население стало относиться к людям, живущим с ВИЧ, намного толерантнее. Расстрел Владислава Ковалева и Дмитрия Коновалова, признанных виноватыми за выбух у Менске метро, узнял новую хвалю обмеркования питания смиротного покарания. У Беларуси оно было затверджено криминальным кодексом у вынику агульнодержавного референдуму. Але зараз громадское ставление до высшей меры изменяется, каже координатор кампании «Правооборонцы супра смиротного покарания» Андрей Палуда. Тема смиротного покарания стала на слуху у самого громадства, и ставление до этой темы оно поменялось. Я думаю, что это комплекс причину некий певний є, чому так відбулося, але це в тому ліку зв'язано з тим, що смертне покарання, і воно не було чоловічий твар, то вигляді тих же так званих терористів, або навіть у вигляді маті одного з їх. І я думаю, що коли казати про гуманізацію неку невелику у цьому питанні, і в тому ліку неку може бути толерантність, мені подається. Толерантность белорусского громадства, якой настойливо характеризует жыхароў краины еще советских часов, з'ява неоднозначная. И ее можно трактовать наихудшей, как абыяковость, каже политолог Юрий Чаусов. Данные на его немагчыма дать отказ у категориях так и не. Справа тем, что толерантность, как понятие терпимость, не то ясное понятие обыяковой. Але в Беларуси слабые национальные институции, слабое отшивание национальной идентичности. Тому худшие белорусы мают ознаку обыяковости, а не толерантности. Это не отменяя того, что исторично часов Великого князства Литовского аккуратно на этой территории мирно суисновали разные религии, нации, разные культуры. Тому традиции толерантности у нас есть, але у нашей часы они в значной степени перетворились у обыяковость. С политологом Юрием Чавусовым гутарила Галина Абакунчик. Сегодня в Менску прошла конференция национальной платформы форуму громадянской супольности Усходнего партнерства. Представники амаль 60 организаций третьего сектора выпрацовывали национальную стратегию европейской интеграции. 29-30 листопада эта стратегия будет обмерковываться на четвертой встрече форуму громадянской супольности Усходнего партнерства у Стокгольме. Державная институция от супольной працы на консультационной пляцовце отмовляются. Игорь Корней. Старшыня координационного комитета национальной платформы Владимир Мацкевич констатует, поскольку официальные улады фактично дистанциировались от программы добросуседства Европейского связа «Усходнее партнерство», все высылки громадянской супольности наблизить европейскую будущую для Беларуси мают только половинистый характер. Это антиевропейский урад, это ведомо. С настолько низким интеллектуальным культурным узровнем, что он не может выбудовывать отношения с международными, с любыми краинами. Она нам потребна европейская интеграция. Без ЕЕ мы не здольны уступить в экономичное размеркование працы без допомоги, без узгоднения позиции, без размеркования того, что якая краина уносит у агульную сусветную экономику, немагчыма аутаркичное такое сегодня існаванне. И тогда мы повинны констатовать этот факт и сказать, мы невеличкая частка людей активных у громадянской супольности и политической позиции за европейскую интеграцию, а ты их таки сегодня нашей краиною супроть. Программа Усходнего партнерства была започаткованная структурами Евразвязу у 2009 годе и дала махчимость распачать процесс узгоднения позиций громадянской супольности Беларуси с европейскими структурами, белорусскими уладами и громадянской супольностью інших держав. Пропонованные представниками белорусских делегаций идеи дорожных мапов на встречах у Брюсселе, Берлине, Познане были взяты за основу взаимодействия помеж усими зацікавленными боками. На початку готовность долучиться до агульноевропейского диалогу выказали и белорусские улады. Аднак істотнае пагаршэнне палітычнай сітуацыі пасля прэзідэнцкіх выбараў у снежні 2010 году, адмова ад дэкляраванага курсу на лібералізацыю і дэмакратызацыю, згортванне беларуска-еўрапейскіх адносінаў істотна затармазілі працэсы развіцця нацыянальнай платформы. Як лічыць прадстаўнік грамадзянскай ініцыятывы «Гомельскі дэмакратычны форум» Пётр Кузняцоў, паўплываць на пазіцыю ўладаў можна толькі праз еўрапеізацыю самога беларускага грамадства. Працэс еўрапеізацыі, ён не хуткі. Ведаем, што ёсць у грамадскай думцы два накірунку асноўных, што адні за ўсходні рух, там мытны звяз, расейская інтэграцыя, адны за еўрапеізацыю. Але мы бачым ужо ўсё роўна прагрэс. На пачатку 90-х 82% беларусаў былі за тое, каб заставацца ў складзе СССР. А зараз ужо прыкладна 50-50. Калі пераважная большасць беларусаў будзе за еўрапейскі шлях, гэта будзе ўжо сапраўды новая рэальнасць, якой ўлада будзе вымушана, каб не адарвацца канчаткова ад грамадства і каб не страціць усю цалкам падтрымку, проста ісці на гэтыя крокі. Першая задача — гэта перамога ў галовах грамадзян, гэта сапраўдная праеўрапейская большасць. Ідэя еўраінтэграцыі как асноўная ідэя пераменаў і шляху да лепшага жыцця для беларусаў. Намеснік кіраўніка Менскага сталічнага саюза прадпрымальнікаў і працадаўцаў Канстанцін Каламіец таксама схільны лічыць, што еўрапейскі шлях для Беларусі адзіна магчымы, бо выгадны ўсім жыхарам краіны. Я прыйшоў в праграму «Восточное партнёрство» с одной простой целью. Мне нравятся стандарты жизни в Евросоюзе. Мне нравятся взаимоотношения Евросоюза с малым и средним бизнесом. Развитие инноваций, государство-частное партнёрство. И причём не партнёрство, как у нас это принято говорить, в широком политическом смысле. Малый и средний бизнес мыслит обычно финансовыми категориями, экономическими. Налогообложение, условия кредитования, условия развития международных торгово-экономических отношений. Doing Business 2013 года эти три показателя не самые лучшие. Хуже, чем в Евросоюзе. Мы гордимся тем, что мы можем быстро зарегистрировать фирму, но мы не можем получить доступный кредит для развития собственного бизнеса даже в инновационных проектах. Присутный на конференции другий секретарь представительства Евразвязу у Беларуси Рамунас Янушкаускас подтвердил, Европа зацікавленая бачить Беларусь у агульноевропейской сям'і народов. И чем больше высілкаў у справе евроинтеграции будет рабіцца ў самой Беларусі, тым больш адчувальная будзе падтрымка такім працэсам. Пакуль жа ва ўмовах фактычнага замарожвання кантактаў афіцыйных уладаў краіны з Захадам спадзявацца на нейкую пазітыўную дынаміку не выпадае. Ігар Карней з Менску. Адкрый свабоду ў інтэрнэце. Чытай навіны. Удзельнічай у дыскусіі. Слухай эфір. Глядзі відэа. Адрас свабода.орг. Чакаем у госці. Вы на хвалях свабоды, тут Ганна Соус, сёння ў праграме. Александр Лукашэнка прызначыў Валерыя Вакульчыка старшынём камітэту дзяржаўнай бяспекі, вызваліўшы яго ад пасады старшыні следчага камітэту. Павел Латушка, які займаў пасаду міністра культуры Беларусі, прызначаны паслом у Францыі і па сумяшчальнасці прадстаўніком Беларусі пры ЮНЕСКА. Расійскі міністр энергетыкі Александр Новак заявіў, што доўг Беларусі за нясплачаныя мыты з так званых растваральнікаў каля 2,5 мільярдаў даляраў. Паводле прэм'ера Мясніковіча, Беларусь нічога не вінная. У горках на Магілёўшчыне з гары Парнас дэмантавалі памятны знак купалу. Горадскія актывісты гатовыя выкупіць памятны знак, каб яго не знішчылі. Гібель каля школы пад коламі аўтамабіля 9-гадовага вучня Менскай школы зноў узняла пытанне бяспекі ў дварах беларускіх гарадоў. У Менску прайшла канферэнцыя нацыянальнай платформы форуму грамадзянскай супольнасці ўсходняга партнэрства.